Ліст апостола Паўлы да Ефесцаў, раздзел 5. Дык будзьце паслядоўнікамі Бога, як сыны найдаражэйшыя, і жывіце ў любові, як і Христос узлюбіў нас і выдаў самога сябе за нас як дар і ахвяру Богу на водар прыемнасці. Распусташ і ўсякая нячыстасць або сквапнасць хай і не ўзгадваюцца ў вас, як і належыць у святых, або разбэшчанасць ці брыдкаслоўе, ці насмешка неадпаведная, але лепш падзяка. Вось гэта ведайце, разумеючы, што ні адзін распуснік або нячысты ці сквапны, што з'яўляецца служыцелем ідалаў, не мае ўдзелу ў валадарстве Христовым і Божым. Хай ніхто вас не зводзіць пустымі словамі, бо за гэта прыйшоў гнеў Божы на сыноў недаверства. Дык не станьцеся супольнікамі іх. Бо былі вы калісьці цемраю, а цяпер вы святло ў Господзе, дык і жывіце, як сыны святла. Плод жа святла выяўляецца ва ўсякай дабраце і справядлівасці і праўдзе. Вы прабоўваеце, што падабаецца Господу, і не прымайце ўдзелу ў бясплённых справах цемры, але лепш выкрывайце. Бо сорамна і казаць аб тым, што робіцца імі патаемна. Усё, што выклікае да каранні, выяўляецца ў святле, бо ўсё, што выяўляецца, ёсць святло. Таму і сказана: «Устань, які спіш, і паўстань з мёртвых, і будзе свяціць табе Христос». Дык глядзіце, браты, асцярожна хадзіце, не як неразумныя, але як мудрыя, выкарыстоўваючы час, бо дні цяпер ліхія. Дзеля таго не будзьце неразважлівымі, але разумееце, што ёсць воля Господа. І не піце лішня віна, у якім распуста, але напаўняйцеся духам, гаворучы між сабою псалмамі і гімнамі і песнямі духоўнымі, спяваючы і граючы Господу ў сэрцах вашых. Дзякуйце заўсёду Богу і Айцу за ўсё ў імя Господа нашага Ісуса Хрыста, падпарадкоўваючыся адзін аднаму ў страху Хрыстовым. Жанчыны, падпарадкоўвайцеся мужам сваім як Господу, бо муж – галава жанчыны, як Христос – галава царквы, ён жа – збаўца цела. Але як царква падпарадкавана Христу, так і жонкі мужам сваім ва ўсім. Мужы, любіце жонак, як і Христос любіць царкву, і самога сябе выдаў за яе, каб асвяціць яе, ачышчаючы лазняй воднай у слове, каб паставіць самому сабе слаўную царкву без пляміны ці зморшчыны або чагосьці падобнага, але каб была яна святая і беззаганная. Так і мужы павінны любіць жонак сваіх, як уласныя целы. Хто сваю жонку любіць, сам сябе любіць. Бо ніхто ніколі не меў у нянавісці цела свайго, але корміць і спагадае яму, як Христос царкве, бо мы – члены цела яго, з цела яго і з касцей яго. Дзеля таго пакіне чалавек бацьку і матку і злучыцца з жонкай сваёй і будуць двое адным целам. Гэта вялікая таямніца, а я кажу аб Христе і царкве. Вось жа і вы, усякі па сабе, кожны хай любіць жонку сваю, як самога сябе, а жонка хай баіцца мужа.